Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej płacę minimalną w ochronie zdrowia. Do konsultacji skierowano projekt ustawy dotyczący pracy zdalnej. We Francji otwarto kawiarnie, bary i restauracje ze stolikami na świeżym powietrzu. Prawie 4 miliardy złotych w ciągu pół roku zostanie przekazane na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że jest to przełomowa ustawa dla wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Oznacza to na przykład dla grupy sanowych wzrost tego wynagrodzenia minimalnego o 700 zł średnio. Dla fizjoterapeutów o około 1000 zł średnio. Dodatkowo minister zdrowia Adam Niedzielski po rozmowie wczorajszej i ustaleniach z przedstawicielkami Związku Zawodowego Solidarność oraz OPZZ przeniósł grupę pielęgniarek posiadających tytuł licencjata do grupy pielęgniarek z wykształceniem magisterskim, tym samym podnosząc im to minimalne uposażenie w ustawie. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że projekt po raz pierwszy ustanawia pułap minimalnego wynagrodzenia, który jest pułapem nieprzekraczalnym. Przyjęty dziś projekt trafi do parlamentu w trybie pilnym. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji projekt ustawy dotyczący pracy zdalnej. Zaznaczył, że obecne przepisy kodeksu pracy nie regulują dokładnie wszystkich kwestii związanych z tego rodzaju pracą. Takie przepisy znajdują się jedynie w ustawie covidowej, podkreśla wiceszefowa resortu Iwona Michałek. Trzeba tą sprawę uregulować w kodeksie pracy i właśnie nad tym pracujemy. Z dniem dzisiejszym projekt, który już został w RDS-ie przedyskutowany i ze stroną pracodawców, i ze stroną związkową, idzie już do konsultacji zewnętrznych i normalny proces legislacyjny się zaczyna. Bardzo bym chciała, aby to jak najszybciej się wydarzyło, ponieważ wszyscy na to czekamy. Zgodnie z propozycją, praca zdalna byłaby wykonywana w sposób całkowity albo hybrydowy w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Może to być miejsce zamieszkania pracownika. Przepisy określają też minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik wykonując pracę zdalną. Propozycje przewidują też możliwość kontroli pracy zdalnej w zakresie przepisów BHP. Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 podkreślał znaczenie i wartość uczestnictwa w unijnym projekcie odbudowy gospodarczej po kryzysie spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył, że wymaga tego sytuacja. Musimy przyjmować pewne realia i dzisiaj ta tendencja do tego, co można określić jako budowa nowego ładu, jest tak przemożna, że odrzucanie jej oznaczałoby ustawienie się na marginesie, no i różnego rodzaju inne kłopoty. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. We Francji ponownie otwarto kawiarnie, bary i restauracje ze stolikami na świeżym powietrzu. W tym miejscu od rana pojawiło się wielu Francuzów. Na poranną kawę wybrali się także prezydent Francji i członkowie rządu. Francuzi czekali na otwarcie kawiarni i restauracji od 7 miesięcy. To była wieczność, bardzo nam tego brakowało. Cieszymy się, że możemy spotkać się tutaj ze znajomymi. Sprawia to dużą przyjemność. Mówili Dominique i Cathy, klienci paryskiej kawiarni. Zgodnie z zaleceniami rządu, restauracje, bary i kawiarnie przyjmują klientów przy stolikach na zewnątrz, zostawiając połowę wolnych miejsc lub odgradzając stoliki plastikowymi parawanami. Na razie zasady te są niejasne, nie bardzo wiemy, jak sobie z nimi radzić, przyznał Alexandre, właściciel restauracji w stolicy, który narzekał na zbyt dużą liczbę ograniczeń. Francuskie władze przypominają jednak o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w otwartych lokalach. Ostatnie dane są dobre, a wskaźnik zapadalności maleje, ale jeżeli za 2 tygodnie czy za miesiąc zaczną one wzrastać w niektórych miejscach, zaostrzymy przepisy. Ostrzegł Emmanuel Macron, który wypił poranną kawę w ponownie otwartym lokalu w towarzystwie premiera Jeana Castexa. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, lokalnie burze, wysoko w Tatrach śnieg, od 11 do 17 stopni. Jutro więcej przejaśnień, zdecydowanie mniej opadów, nad ranem temperatura od 7 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Sledgehammer i Peter Gabriel z płyty, która ukazała się dokładnie 35 lat temu, czyli album Soul. Bardzo przełomowy w karierze Petera Gabriela, no bo to był ten pierwszy, który odniósł taki duży sukces komercyjny, co na pewno było powodem pewnej zmiany stylistycznej, bo o ile Peter Gabriel zawsze do dzisiaj pozostaje sobą, to jednak jakieś nowe elementy się co jakiś czas w jego twórczości pojawiają. Tutaj między innymi właśnie utwór Sledgehammer został zainspirowany muzyką soulową, funkową od Otisa Reddinga. I takie dźwięki też na tej płycie się pojawiły i to właśnie one odniosły największy sukces. No dzisiaj to album absolutnie klasyczny, więc pomyślałem sobie, że będę wracał dzisiaj w tym naszym spotkaniu do dźwięków z tej płyty, albo przynajmniej z sesji, która towarzyszyła nagrywaniu albumu Soul. Ale skoro jesteśmy przy jubileuszach, kilka dni temu odnotowałem to także na antenie, świętowaliśmy 40-lecie albumu Computer World grupy Kraftwerk. No jak się okazuje, Ralf Hitter z kolegami postanowili także zrobić coś z tej okazji. No i pojawił się nowy singiel, a właściwie nowa wersja utworu Home Computer. We'll be right back. Computer i Crowdwork w wersji z 2021 roku. No ja nie mogę się doczekać, aż grupa Crowdwork wróci z koncertami, bo dawno ich nie widziałem, przyznam, przegapiłem ostatni koncert w naszym kraju, więc tęsknię tym bardziej. A jeszcze jakby na przykład zagrali w całości materiał z płyty Computer World, byłoby pięknie. No dobrze, dziękuję Panie Krzysztofie za przypomnienie. No to taka moja już trochę świecka tradycja, że zapominam podawać tego swojego adresu mailowego, więc czynię to teraz, michal.kirmuc@polskieradio.pl i oczywiście zachęcam do kontaktu ze mną, a teraz z przeszłości wracamy do przyszłości, bo ten album pojawi się w przyszłym tygodniu i muszę powiedzieć, że po tych wszystkich zapowiedziach, które już znamy, ja mam wielkie oczekiwania. Brodka. Nowa Brodka, zapowiedź nowego albumu, który ukazuje się już w przyszłym tygodniu. No jak widać, podanie adresu ma pewne plusy. Pozdrawiam serdecznie panią Annę, panią Anitę, pana Mirosława, panią Krystynę, Zbyszka, Zbigniewa, Rafała, Marcina, Krzysztofa, no i oczywiście Nikifora, bo także jest z nami. A my pozostaniemy przy muzyce Brodki. To był jej wielki przebój wiele, wiele lat temu, no ale mniej więcej dwa lata temu postanowiła go odświeżyć wspólnie z zespołem The Dumplings, Granada Rework. Push yourself. zwiadowcy, węszą myśliwskie psy. Ja dziką zwierzynę, co kruszeje żywce. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Arigato! Granda, Rework, Brodka i The Dumplings. Obiecałem na początku, że będę wracał do muzyki Petera Gabriela, do muzyki z płyty i nie do końca z płyty Soul, bo teraz przed nami utwór, który wprawdzie Peter rejestrował w trakcie sesji nagraniowej tego albumu, no ale wtedy zrezygnował, nie dokończył tych nagrań. Gdzieś pozostały w archiwach 10 lat temu, gdy ukazywał się taki box z okazji 25-lecia tego wydawnictwa. Wtedy poznaliśmy ten utwór w takiej wersji roboczej, no ale Peterowi na tyle on się spodobał po latach, że postanowił dokończyć nagranie. No i dzięki temu teraz możemy go słuchać już w takiej finalnej wersji, a utwór nosi tytuł Courage. Courage, Peter Gabriel. Jeden z tych utworów, który pozostał po płycie Soul, na który czekaliśmy wiele lat, zanim go poznaliśmy. I tak sobie myślę, ile jeszcze takich utworów gdzieś Peter Gabriel ma na taśmach i trzyma z dala od nas. A ile piosenek na tą płytę, na którą czekamy i czekamy i doczekać się nie możemy. No dobrze, poczekamy. Pewnie. Czemu nie? Ale mam nadzieję, że będzie to równie udany album jak Soul, Us Up. I ciekawe, jaki będzie nosił tytuł. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o Petera Gabriela na ten moment. A teraz wracamy do muzyki nowej. Była Brodka. No to teraz zapowiedź nowego albumu Darii Zawiałów. Żółta taksówka. Daria Zawiałów z płyty, która swoją premierę będzie miała 11 czerwca, album Wojny i Noce. Teraz od jakiegoś czasu, jakiś czas temu właściwie, jeden ze słuchaczy zwrócił mi uwagę na pewien brazylijski, jeśli dobrze pamiętam, duet, który tworzy nie tylko własne dźwięki, ale też pięknie interpretuje twórczość grupy Marillion. No, co się odwlecze, to nie uciecze, więc postanowiłem, że dzisiaj dla Państwa odtworzę jedną z takich właśnie pięknych interpretacji jednego z moich chyba najbardziej ukochanych utworów grupy Marillion. Jeśli dobrze pamiętam, to był w ogóle utwór, od którego zaczęła się moja przygoda z tym zespołem. Sugar Mice i grupa Flish. In the rain. Wprawdzie nie jesteśmy w Milwaukee, ale za oknem przy Myśliwieckiej 357 także deszcz. Grupa Flish. A teraz jeszcze jeden utwór znany, ale w nowej interpretacji mniej więcej rok temu skradł serca wszystkim fanom Rogera Watersa. Niejaki Gabriel Cousineau przez przyjaciół mi przygotował nową, wierną, ale piękną interpretację utworu Amuse to Death. Western girl. creatures as amused itself to death. Jeden z najpiękniejszych utworów Rogera Watersa. Tutaj w wykonaniu Gabriela Cosinu i przyjaciół. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego wieczoru. No, pozostawiam jeszcze raz z dźwiękami z płyty Soul, chociaż w trochę takiej innej wersji, Peter Gabriel i Kate Bush. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. You still have us.